Раскажам усё, як было, і няхай вырашае Господь. Ведаеш, лёднік, цвёрда прамовіў Вырвіч, расказваць буду я тое, што трэба расказваць, а ты лепей памаўчы. Адна справа ісці насустрач смерці, іншая займацца самабойствам. З'ясаваў? Пранціш сам не заўважыў, як зноў загаварыў голасам гаспадара з бяспраўным слугою. Але лёднік толькі мармытнуў нешта пра «Бог знае круцяля» і скрушна прастагнаў. «Ё-маё! А кнігі, якія пакідаем, Залфейка, ты бачыла? Полацкі летапіс, Кірыла і Мефодій, хоць бы што прыхапіць. Эх, калі раптам выжыву, не дарую сабе». Саламея таксама цяжка ўздыхнула, але прамаўчала, ясна, не да кніг цяпер. Сударэнні таксама маўчалі, атрымаўшы ахвяру і захоўваючы свае таямніцы. А Вырвіч не мог стрымаць усмешкі, калі падумаў, якую кашчунную карціну пабачаць іхнія наступнікі, скарбашукальнікі ў пакоі мудрасці, які яны сёння так раскалашмацілі. Як Саламея і Паланея сутарэнні ўзарвалі. У старажытных рукапісах часам можна пабачыць дзіўнае стварэнне. Верхняя палова тулава, праўдзівы рыцар у даспехах са шчытом, у руцэ замест мяча бізун. Галава ад пеўня, замест ног два змяіныя тулавы. Цяжка ўявіць жыццё гэткай няскладнай істоты. Але назву яна мае гучную – Абраксас, не горш, чым гіпацэнтаўр. Певень сустракае сонца, вястуе пачатак дня і канец панавання цёмных сіл. Шчыт абараняе ад спакус, бізун наадварот дае спакусу ўлады. А дзве змяі так і цэляць распаўсціся вярнуцца ў звыклыя цемру і тло. Усё ёсць у душы чалавечай, якую сімвалізуе Абраксас. І шукальнікі Рамфеі з цяжкасцю перадольвалі памкненне свайго змяінага складніка схавацца, не выпаўзаць на згубнае сонца, да якога, аднак, таксама не маглі не цягнуцца. Першае, каго пабачыў Пранціш, падымаючыся па драбінах у пограб лейбы, была Паланея Баінская, якая нават ускрыкнула ад здзіўлення, пабачыўшы Вырвіча. Як магла б збыцца мара? Усе дэкарацыі гатовыя, але... Ні слова пра Рамфею, хутка і трывожна прашаптала Паланея ўстала, прагучаў яе звонкі голас. Яны ўжо тут, зараз самі пабачыце. Ніякай таямніцы няма. Проста смелыя мужчыны ратавалі кабету, якая па неасцярожнасці увалілася ў пограб суседа. Бутрым Саламея і Вырвіч жмурылі вочы на марозным сонцы, нібыта начныя птахі. Сонца кідала скупыя жмені промняў на чарапічныя, гонтавыя ці проста крытыя саломай і аерам дахі слаўнага горада Полацка, жыхарам якога, па праўдзе кажучы, усе падземныя жахі падаваліся куды менш страшнымі і цікавымі, чым мітрэнгі іхняга штодзённага жыцця, з падаткамі, падымным, пагалоўным ваенным, чопавым, паштовым на соль на дарогі з кватарункам войска, з кватарункам дэлегатаў соймаў і соймікаў, ды яшчэ з бясконцамі шляхецкімі разборкамі і нападамі чужынцаў. Баінскі сумнай фізіяноміяй паглядаў некуды ў шэра-блакітнае, як модны камзол, беларускае неба, перадаверыўшы тлумачыцца сваім сёстрам. А тлумачыць было трэба, таму што побач стаяў полацкі ваявода Александр Сапега, на гэты раз не ў прыкуе камзоле, а ў спрадвечным сармацкім строі. Парчовы жупан, чырвоны кунтуш, саеты з залатымі галунамі, шапка за графам і нават прытупваў ад гневу чырвонымі ботамі па тонкім снежным покрыве. Яшчэ адзін заўважны персанаж сцэны, сівавусы магутны шляхціц у гарнастаевай дылее паўзверх залатога жупана з булавой пры баку яшчэ больш ускладняў расстаноўку сілаў, таму што быў гэта сам вялікі гетман Міхал Казімір Радзівіл па мянушцы Рыбанька. Натуральна, кожны з магнатаў быў не сам адзін, хаця пакуль і без войскаў і вялікай світы. Гэткі прыватны сойм на заднім двары полацкага аптэкара. «Дзе Рамфея, шаноўныя нябожчыкі?» Александр Сапега сціснуў руку на дзяржальне шаблі так, што пальцы збялелі, і магчыма быў на валасіну ад таго, каб зрабіць саламею лёдніка ды вырвіча нябожчыкамі не фальшывымі, а сапраўднымі. «Няма ніякай Рамфеі, ваша княская мосць», – злосна патлумачыла Лена з Багінскіх, якая стала за плячом брата, не брыхтуючыся пад перці яго, як непахісная калона. «Гэтая дзеўка ўвалілася ў пограб, патрапіла ў старыя сутарэнні. Вы што, бачыце тут якія-небудзь скарбы?» «Не тлуміце мне галаву, ваша мосць», – адрызаў Сапега. «Мы ўсе ведаем, за чым вы пасылалі гэтую кабету, але вы не маеце права забіраць святыню сабе». «Чаму гэта не маем права, ваша мосць?» – атрутным голасам папыталася пані Алена. «Наш род не горшы ад вашага». «Пане браце», густым уладным голосам прамовіў Радзівіл. «І сёстры!» Ён кінуў насмешны позірк на княгіню. «Давайце не будзем высвятляць, чый род магутнейшы. Мы з'явіліся на мірныя перамовы. Мы хочам даведацца праўду. Ці ёсць у Полацку дзіда Отана? І калі ёсць, у чыіх руках ёй належыць знаходзіцца?» «Вядома, у руках святога касцёла», – ветліва абвесціў усмешлівы пан у чорным строі рэктар езуіцкага калегіума, які падобна валодаў здольнасцю непрыкметна прысутнічаць там, дзе трэба, як і належала прадстаўніку знакамітага шпегаўскага ордэна. «Мы павінны перадаць святыню ў Рым». «Няхай дазволена мне будзе падаць голас вашыя мосці, але Рамфея была ад пачатку перададзена праваслаўнаму храму», – Азваўся хударлявы немалады шляхціц са світы Казіміра Рыбанькі. Ягоныя вочы аж гарэлі праведным гневам. «Яе мусяць захоўваць праваслаўныя літвіны, хопіць адбіраць у нас апошнія». Нібыта, каб астудзіць гарачыя галовы, ударылі званы на Сафіі, у богаяўленскім храме, на званіцы храма святога Стафана. Людзі пачалі хрысціцца, шаптаць малітвы, твары трохі палагаднелі. «Панове, вы дзеліце скуру ваўка, які яшчэ спакойна вые напоўню», – прамовіў Радзівіл. «Мае браты, Марцін ды Геранім, звіхнутыя на цудах і духах, могуць колькі заўгодна ў іх верыць. Цуды гэта на тэатральнай сцэне, пра іх мая жонка нябожчыца п'ескі пісала. А мне даклалі, што діда Отана, яна ж діда святога Маўрыкія, захоўваецца сабе спакойна ў Вене. Ніхто ў ейнай сапраўднасці не сумняваецца, і ахоўваюць яе аўстрыякі так, што толькі вайной здабыць. Дзе вашая Рамфея? Гэта вы гэнай бандзе даручылі яе здабываць? Якая слуцак чараўніцтам ледзь на каменчыкі не разнесла, калі верыць майму брату? Кабеце хоць спадніцу апраніце, далі Бог, сарамацішча!» Вось цяпер усе позіркі скіраваліся на выпаўзняў сутарэнню, упэцканых і пабітых, як пасля баталіі. Вырвіч паклаў руку на дзяржальны гіпацэнтаўра, ступіў наперад, укленчыў і прачула прамовіў: «Вашыя мосці, панове! Спадзяемся на літасць вашых велікадушных сэрцаў і боскую міласць. Даю шляхецкае слова, што мы не вынеслі з сутарэнняў ніякае святыні, толькі нашыя грэшныя душы, якія Гасподь дазволіў нам зберагчы ў страшэнных выпрабаваннях». «Я ж сказаў, Рамфея ў іх няма», – пакрыўджана заявіў Міхал Багінскі, нават на крык сарваўся. «Няма ніякай Рамфеі!» «Вось яна, мой князь!» Пачуўся раптам гучны хрыпаты голас, і з пограба вывалілася, пахіснуўшыся, велізарная, застрашлівая постаць. «Халера!» — мармытнуў лёднік і скасавурыўся на жонку, якая закрыла твар рукамі. Але гэта была не халера, а ў гэтых абставінах значна горшае з'явішча. Пранцішу скочыў на ногі, схапіўся за гіпацэнтаўра. Езуіт пачаў у голас чытаць малітву супраць нячыстага духа. А скрываўлены брудны прыхадзень, які з задаволенай усмешкай на збітым твары працягваў гаспадару жалезны наканечнік діды, абвёў бяздоннымі вачыма, якія патроху пачыналі прывыкаць да дзённага святла, пейзаж с фігурамі, ацаніў стратэгічную абстаноўку, перастаў усміхацца і змог вымавіць толькі адно, але дзіўна сугучнае выснове доктара: «Халера!» Сапега уз'ятрыўся. «Ну што, будзеце вашыя мосці мне яшчэ вочы зацярушваць?» Ватман трымаў рамфею у руце, як быццам яна была бомбай з запаленым кнотам. Вось толькі ў які бок яе кінуць. Саламея кінулася наперад, адштурхнуўшы мужа, упала на калені, перажагналася: «Вашыя мосці! Гэтая святая рэч ахоўвала стагоддзямі нашу зямлю. Яна не павінна пакідаць свайго месца. Падумайце, вашыя мосці, заклікаю імем Господа нашага Ісуса Хрыста. Нельга за такой святыні ўшчыняць грэх братазабойства і славалюбства. Няхай і надалей яна захоўваецца ў Полацку, а каб не патрапіла рэліквія ў варожыя рукі, дазвольце, мы вернем яе на месца і шлях закрыем так, што ніхто болей не знойдзе». Радзівіл задумліва пагладзіў сівыя вусы. «Нешта ў гэтым ёсць, рыбанька, не вашым, не нашым, але роднай зямлі». «Рамфею прынёс наш слуга, значыць, яна наша!» – крыкнула Алена Багінская, штурхнуўшы брата ў спіну. Той нахмурыўся. «Сапраўды, давай яе сюды, ватман!» «Не з месца!» — крыкнуў Сапега. «Ваша мосць падмануў мяне падступна, забраўшы гэтую кабету, якую я выратаваў ад несправядлівага суда яго мосці, брата вялікага гетмана. Да яшчэ ваша мосць падстроіў выгляд, быццам яна скочыла з акна ў рэчку і ўтапілася. І ўвогуле, яго мосць князь Багінскі зараз павінен быць, здаецца, ў Цюрыху. Музіцыраванню вучыцца, ці не так? Раз таемна вярнуўся, значыць, рыхтуе закалот. Я патрабую, каб князь Багінскі перадаў рамфею мне». Два здаровыя паюкі, што стаялі за спінай ваяводы, напалову выцягнулі шаблі. «Таксама магу прыпомніць, што гэтая кабета была арыштаваная жаўнерамі майго брата за скалечанне ягонага слугі і прадавіць свае правы на рамфею», – грозна крыкнуў Радзівіл, і ўсе змоўклі. «Ваша шчасце, што Гераніма ныркі прыхапіла, так што яму зараз нават да кароны не дацягнуцца, калі б яе і заршын ад яго паклалі. А то б тут шастапёры ўжо кракавяк па галовах выстуквалі ды гарматы брахалі. Таямніца, таямніца! Каб не верны суддзя юдыцкі, які пазнаў, што адзін з гэтай банды жывы, мы б і не ведалі пра вашы змовы. Але ж даведаліся, а раптам дойдзе да караля? Яго каралеўская мось таксама не будзе супраць завалодаць такім трафеем. А як да вены дойдзе, тады дзе рамфея апынецца? Можа быць, божым судом усё вырашыць, прапанавала пані Алена. Кожны з прэтэндэнтаў выставіць байца. А вы, вядома, свайго ватмана, злосна прамовіў Сапега. Ён хоць і пашкуматаны цяпер, але у кладзе любога несправядліва. Ватман не стаў больш радасным ад звесткі, што яго могуць выставіць на двубой. Сонце схавалася за абрысам Софіі, і храм здаваўся караблём з двума мачтамі, на які мог сесці любы, але дапялі прыйсці толькі адзінкі. Вось яны цяпер адплывуць услед за сонцам у свет святла, а тут застануцца грэшнікі смакаваць імгненні пагібелі. Абракса сырваўся у розныя бакі сваёй супрацьлеглай натуры, кукарэкаў сычэў і сцябаўся, і ніхто не ведаў, чым гэта скончыцца. Соім перанеслі з вуліцы ў апусцелы дом Івана Рэніча. Каб не было спрэчак з Рамфеяй, яе даверылі трымаць Саламеі патомнай захавальніцы. Святыню паклалі ў самы прыгожы куфэрак, які маглі знайсці. З чырвонага разнога дрэва, няўважна вытрашшы з яго нечыя караліды, сыгнеты. Натуральна, што пані Лёднік ахоўваў цэлы набор жаўнераў ад кожнай партыі. Пакуль магнаты займаліся стратэгічнымі справамі, дакладней крычалі адно на аднаго за зачыненымі дзвярыма, ватман стамлёна прысеў на лаўку, прыкладаючы да раны на баку хлеб з павутой, найлепшы сродак для зажыўлення. Лёднік дык проста знясілена ўлёгся на падлогу, і Саламея лекавала ягоныя раны такім самым хлебам, намагаючыся не глядзець на белавалосага мужчыну, якога амаль забіла. А Вырвіч круціў у руках хустачку паланэйкі, нібыта ў роздумі і краем вока сачыў, ці заўважае гэта гаспадыня хустачкі, якая была тут жа. Куфэрак з чырвонага дрэва стаяў на століку пад распяццем у куце. Тры жаўнеры на варце з цікаўнасцю паглядалі на яго, гадаючы, што за каштоўнасці там могуць знаходзіцца. Ты казаў, Герман, я жывучы. Куды мне да цябе? Парушыў зацятае маўчанне Лёднік, не адплюшчваючы вачэй. Ватман ашчырыў зубы ва ўсмешцы. Каб я дазволіў забіць сябе бабе? Хутчэй Вавель у зямлю праваліцца. Да як жа ты выбраўся, шчыра пацікавіўся Вырвіч, пабачыўшы, што ватман пакуль не збіраецца кідацца на іх, каб дабіць. Як два пальцы ў рот сунуць, найміт пазяхнуў і зручней выцягнуў ногі. Лаўка была для яго занадта нізкай. Прорва выявілася не такой прорвістай. Калі за вамі зачыніліся дзверы, пліта, на якой я ляжаў, паднялася. Ляжаў, ляжаў, ачуняў, гляджу, і Рамфея тут жа. Вось толькі красуньки маё няма. Саламея ўздрыгнула, але на ватмана вачэй не падняла. Лёднік ветліва папытаўся. А горла мне будзеш пераразаць? Зноў загадаюць, перарэжу. Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішы Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка